काम तदे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज वैशाख शुक्ल शशि विक्रम संवत 2058 29 फरवरी 2001 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन ऋषिकेश राम राम राम राम राम राम सबसे श्रेष्ठ बात वासुदेव सर्वम बताई। भगवान ने कहा बहु नाम जन्म नाम अंते, बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। ज्ञानवान ज्ञान क्या? वासुदेव सर्वम इति ज्ञानवान प्रभजते। वासुदेवसम इति ज्ञानवान, ऐसा ज्ञानवान समात्मा सुदुर्लभ, ऐसा महात्मा दुर्लभ है। ऐसी बात बताई है और ये ज्ञान बहुत सूम है, बहुत सरल है, बड़ा सीधा है। गीता में वर्णन आया है कि प्रकृति है और पुरुष है, तो परमात्मा की दो प्रकृति बताई, भूमि रापो रनो वायु खंग मनो बुद्धि रेवच अहंकार इति यंगे ना प्रतिष्ठा अपरा इयम। इस प्रगति को अपरा बताए, अपरा प्रगति है। मानो जल प्रगति मात्र, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पांच है, मन बुद्धि अहंकार, ये आठ प्रकार के भेदों वाली प्रगति अपरा है और परा प्रगति अन्य है, इससे सिवाय दूसरी है। दोनों में मैं बताया, दोनों में अपरेयम एतस्तन्याम प्रकृति विधि में पराम, मेरा प्रकृति या अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृता, अभी में है। अपरायम एतस्तन्याम प्रकृति विधि में पराम जीव होता, एक जीव रूप से, एक जीव रूप से प्रकृति हुई, एक जड़ प्रकृति हुई, दो प्रकृति है। प्रगति और पुरुष दो चीज नहीं होते। जैसे आप और आपकी योग्यता है, आपका बल है, आपकी शक्ति है, आपकी चतुराई है, आपका स्वभाव है, आपकी आदत है, वो आपसे अलग नहीं है, आपके साथ ही है और अलग भी है, परंतु सर्वथा अलग बता नहीं सकते। कभी हमारी ये नहीं, हमारी आदत ही है, ऐसे आदत तो अलग बता नहीं सकते। अलग कैसे है? आदत सुधरती है, बिगड़ती है, स्वभाव बिगड़ता है, सुधरता है, या आप सुधरते बिगड़ते नहीं है, ज्यो पे त्यो रहते हैं, तो आप अविनाशी है, आपकी प्रकृति विनाशी है, परिवर्तनशील है, इनमें परिवर्तन होता है। परिवर्तन परिवर्तन होता है हमारे विभवानी प्रकृति और परिवर्तन नहीं होने वाली भगवानी प्रकृति, अपरा और परा दो हो गई। दो प्रकृति के सहित परमात्मा है। एतद् योनिनि भूतानि सर्वाणि, जितने प्राण है मात्र दो प्रकृति, एक अपरा एक परा। ये कारण है जिनके ऐसी दो प्रकृति है। अहंकृत्य जगत प्रभव प्रलय, मैं संपूर्ण जगत का प्रभाव प्रलय हूँ, मेरे से सब उत्पन्न होते हैं, मेरे में सब लीन होते हैं, मात्र प्रभु प्रभु मेरे में होते हैं और मत पर नान्यत मेरे से और कोई चीज है ही नहीं यानी। तो जड़ और चेतन दोनों भगवान की प्रजाति भगवान है। इसे सिद्ध क्या हुआ कि वासुदेव सर्वम ये सिद्ध हुआ। अपरा और अपरा दो प्रकृति सहित परमात्मा है तो अपरा प्रकृति जड़ प्रकृति हो गई और परा प्रकृति हुई श्रेष्ठ चेतन। जितने जीव है ये चेतन जड़ और चेतन दो प्रकृति संपूर्ण प्राणी आ गए तो जड़ चेतन के सहित परमात्मा हुए वासुदेव सर्वम। सर्वम वासुदेव सर्वम मानो जड़ भी वासुदेव है चेतन भी वासुदेव है दोनों प्रकृतियों के शहीद परमात्मा है उसका नाम है सर्वम वासुदेव। तो सब कुछ वासुदेव है। सत्य क्या हुआ कि जड़ चेतन केवल परमात्मा ही है वासुदेव सर्वम। जड़ भी और चेतन भी और परमात्मा भी सर्वम वासुदेव सब परमात्मा ही हुए क्योंकि परमात्मा की प्रकृति परमात्मा से अलग नहीं है तो वासुदेव सर्वम तो सब वासुदेव हुआ। वासुदेव सर्वम इति ज्ञानवान जिसके ऐसा ज्ञान है जिसको वासुदेव सर्व इति ज्ञानवान वो महात्मा है समात्मा सदुर्लभ इति ज्ञानवान माम प्रपद्यते वो मेरे शरण होता है भगवान के शरण होता है। इसमें थोड़ी बात समझनी है ऐसा ज्ञानवान होता है मेरे शरण हो जाता है। ध्यान देना मार्मिक बात है मार्मिक वासुदेव सर्व में जड़ और चेतन सब आ गए ऐसा ज्ञानवान मेरे शरण होता है जड़ चेतन से सब वो महात्मा दुर्लभ है। तो इसी बात है जितना संसार में जड़ और चेतन दिखता है सब वासुदेव है। शरीर सबके सब जड़ और शरीर में रहने वाला सबका सब चेतन ये दोनों द्रव्य प्रकृति है उसका नाम वासुदेव और सब कुछ यही है इसके सिवाय कोई चीज है ही नहीं। ध्यान देना इसके सिवाय क्या है। जड़ जगत सब आ गया चेतन जगत सब आ गया या दोनों भगवान की अपरा परा प्रकृति हुई भगवान हुए तो वासुदेव सर्वम इति माम प्रपद्यते। भगवान के शरण क्या हुआ अपना आप रहा ही नहीं भगवान के शरण हो गया। शरीर और चेतन दोनों ही भगवान के समर्पित मानो भगवान में अपने आप को लीन कर दिया तो अपरा प्रकृति सहित परमात्मा ही है मैं हूं ही नहीं। मैं क्या होता है जल चेतन को लेकर के अपना अहंकार होता है इत दियोनी नहीं दोनों लेकर गए और मैं कर लेता है वो मैं हो गया भगवान ही अर्पित। तो वासुदेव सर्वम ध्यान देना क्या हुआ कि मैं रहित वासुदेव सर्वम मैं है ही नहीं वासुदेव सर्वम। जड़ भी वासुदेव चेतन भी वासुदेव है तो अपने शरीर में जड़ भाग चित्र भाग दोनों परमात्मा ही वासुदेव वासुदेव सब वासुदेव है। जड़ चेतन जावन मात्र सबका सब वासुदेव यदि माम प्रपद्यते यदि भगवान के शरण हो जाए। भगवान के शरण होने पर अपनी सत्ता ही नहीं रही। अपने को सर्वथा भगवान के समर्पित कर दिया। अपना नाम निशान भी नहीं तो क्या दिया वासुदेव सर्वम सब कुछ परमात्मा ही रहे। जब शरीर या चेतनात्मा दोनों भी भगवान के समर्पित कर देने से वासुदेव सर्व इदं च अहं च वासुदेव सर्व ये और मैं सब भगवान है। तो वासुदेव सर्वम वा सब कुछ वासुदेव है परमात्मा ही है। देखो चार भेद चार भेद मैं और तू यह और वह चार भेद मान मैं और तू दो तो ये हुए और यह और वह तो दूर है वो वह है और नजीक वो यह है यह वह तू और मैं चार हुए। चार में वह क्या कि तू और मैं चेतन हुए यह और वह चेतन जड़ हुए ये चारों ही मिलकर के वासुदेव सर्वम सब वासुदेव हुआ। तो परमात्मा के सिवाय ना तू रहा ना मैं रहा ना यह रहा ना वह रहा केवल वासुदेव रहे। इतने सुगम इतने सरल बात है इतने सीधी बात है सरल बात है वासुदेव सर्वम ऐसा चीज का ज्ञान है। वासुदेव सर्वम इति ज्ञानवान ऐसा ज्ञानवान सब आत्मा सुदुर्लभ वो महात्मा दुर्लभ है। हम सब महात्मा हुए इस बात का ध्यान से सुन लो समझ लो वासुदेव सर्व सब आत्मा सुदुर्लभ जड़ चेतन स्थावर जंगम और दृश्य अदृश्य सब कुछ वासुदेव है। मैं पर है ही नहीं मैं नहीं तू नहीं यह नहीं वह नहीं क्या है वासुदेव सर्वम अपने आप को भगवान के समर्पित कर दे। माम प्रपद्यते माम प्रपद्यते भगवान के शरण हो गया। एक प्रपत्ति एक प्रपन्न प्रपत्ति शरण होना और प्रपन्न हो गया प्रपन्न है ना प्रपन्न प्रपन्न में पद धातु से कृत्य प्रत्यय हो गया प्रपत्ति में कृत्य हो गया स्त्रियां कृत्यं प्रपत्ति हो गई और कृत्य वो निष्ठा हो गई तो प्रपन्न हुआ तो भगवान के प्रपन्न हो गया शरण हो गया। तो शरणागत और शरणापन्न शरणागत हुआ जिसमें कुछ अपने शरणागत में कुछ अपना शेष प्रपन्न शरणासन प्रबंध हो गया, अपने आप को भगवान को मिला दिया, क्योंकि ममई वंश हो भगवान का ही अंश है ये, और भगवान में मिल गया, जड़ भगवान का है। तो एक परमात्मा ही रह गए, वासुदेव सर्वम्। इति ज्ञानवान, ऐसा जो ज्ञान है जिसका, इति ज्ञानवान, ऐसा ज्ञान मेरे सर्व होता है। सम आत्मा सुदुर्लभ, बड़ी सोनी बात है, बड़ी सुगम बात है, बड़ी सरल बात है, बड़ी सीधी बात है एकदम। पूर्ण प्रपत्ति, शरणागत शरणापन्न, क्षण आपन स्वर्ण प्राप्त हो गया, क्षण आपन आपन क्षण आपन वासुदेव सर्वम्। शिवाय परमात्मा के कुछ नहीं रहा, सब आत्मा शुद्ध दुर्लभ, ऐसा महात्मा दुर्लभ है, ऐसा महात्मा सब बन गए। परमात्मा के सब सर्व है, अपना मैंपना अलग रहता है, वो ही तुच्छ होता है, और भगवान का शरण हो जाता है, वो भगवत स्वरूप हो जाता है, भगवत स्वरूप, क्योंकि जड़ भी भगवत स्वरूप, चेतन भी भगवत स्वरूप है, क्योंकि भगवत स्वरूप ही प्रकृति है। आप हो, आपका क्रोध, आपका शून्य भाव, वो आपसे अलग नहीं है, आप ही हो, सौम्य हो, शकुर भाव हो, वो आप ही है, तो आपका ही स्वरूप हो गया। भगवान के शरण हो गया, भगवान के शरण होना असली अपनापन, अपना भाव, अपना अहम मिटाना है, अपना अहम मिट गया, भगवान का स्वरूप हो गया, तो वासुदेव सर्वम, सर्वम वासुदेव, सब एक परमात्मा ही है। बड़ी सीधी, बड़ी सरल, बड़ी सर्वम के बीच में जड़ और चेतन आ गया, सभी चेतन जीव जितने आ गए और जो पांच भूत है वे भी आ गए, क्योंकि पांच भूत में भूमि आप अनला वायु खंग मन बुद्धि अहंकार, खम तक तो पांच भूत और मन बुद्धि अहंकार तीन ही अंतकरण, ये आठ ही भगवान की प्रकृति हो गई। इन आठ और जीव, ये सब भगवान की प्रकृति हो गई, तो भगवान की प्रकृति और भगवान ये दो नहीं है, एक ही है, तो एक होने वासुदेव सर्वम, सब कुछ वासुदेव। इतनी ऊंची बात, बड़ी सुगम, बड़ी सरल, बड़ी सीधी, वासुदेव सर्वम्। भगवान के शरण होना है ना। भगवान के शरण होना क्या है कि अहम को भगवान में मिला दिया, अहम नहीं रखा, मैं पर मिटा दिया, मैं पर वास्तव में मैं पर है, ये चीज नहीं है, मैं पर चीज नहीं है। जैसे बीकानेर काम होती है, बीकानेर तो बीकानेर एक संज्ञा है, ना ये चेतन है ना ये जड़ है, ये एक कल्पना है, बीकानेर कल्पना है नहीं वस्तु। ऐसे मैंपन है, ये कल्पना है, ना जड़ है चेतन है। वासुदेव सर्वम, वासुदेव स्वरूप है, वासुदेव के स्वरूप ही रहो। सीधी सरल सुगम बढ़िया वासुदेव बात है। स महात्मा सुदुर्लभ, ओ महात्मा दुर्लभ है। भगवान ने ऐसा चार प्रकार के भक्तों के विषय में कहा है, ज्ञान के विषय में, योग के विषय में ऐसा शब्द नहीं आता। सबसे श्रेष्ठ महात्मा से दुर्लभ है वो नहीं आता, सुलभ शब्द आता है। ऐसा महात्मा तो है दुर्लभ और मैं हूं सुलभ, भगवान तो है सुलभ, ऐसा महात्मा है दुर्लभ। ये सुलभ और दुर्लभ दो शब्द है। और कर्मयोग के लिए और ज्ञान योग के लिए गीता भर में कोई शब्द नहीं है। गीता के मनन करने वाले सोचे और अपने को बतावे, ऐसा महात्मा दुर्लभ और मैं सुलभ। मैं सुलभ जब महात्मा भी सुलभ हो जाएगा, जब मैं सुलभ हुआ तो महात्मा भी सुलभ हो जाएगा, दुर्लभ कैसे रहेगा। वासुदेव श्रीमती समात्मा सुदुर्लभ, अब अनन्य चेता सतन यो मानस अनंत चेता, अन्य चेता है ही नहीं, मेरा स्मरण करता है। अनन्य चेता एक और सततम दो और नित्य तीन। अनन्य चेता मानो परमात्मा के सिवाय कुछ सिद्ध नहीं है, सतम निरंतर, जिस दिन सुना उसे मरने तक निरंतर, और नित्य से मन रोजाना, नित्य से हर हमेश और नित्य से निरंतर वासुदेव सर्वम। तसे हम सुलभ, उसके लिए मैं सुलभ हूँ। अनन्य चेता ये बात नित्य से, अनन्य चेता सततम यो मानस्मृति नित्य से, नित्य से तो रोजाना, और सततम आज से लेकर मृत्यु तक रोजाना अनन्य चेता, तसे हम सुनो उस गले में सुनो, उसकी मैं सुलभ हूँ। और सब आत्मा सुदुर्लभ, जब भगवान सुलभ हो गए तो महात्मा सुलभ हो जाएगा, क्योंकि सब महात्मा बन जाएंगे तो वासुदेव सर्व सब महात्मा दोनों एकदम सीधी सरल बात है। वासुदेव सर्वम, केवल परमात्मा है सर्वम वासुदेव। वासुदेव सर्वम, ये बढ़िया नहीं बढ़िया भाई? वासुदेव सर्व, सर्व वासुदेव, सर्वम वासुदेव। वासुदेव पुल्लिंग है और सर्वम नपुंसकलिंग है। नपुंसकलिंग का तात्पर्य है कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग से अंतर्गत है। नपुंसकलिंग का कायदा है एक शेष स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग तीनों होते हैं तो एक शेष नपुंसकलिंग होता है। जैसे कायदा है गाया होती है ना, गाया बड़द बोले गाया हुआ बड़दा नहीं कहते, गाया आ रही गाया, सांड भी है बड़द भी गाया, या गाया शेष रहती है। घोड़ा आता है घोड़ा, वो घोड़ी से नहीं घोड़ा पुरुष शेष रहता है, गाया आते हुए स्त्री शेषता है, नपुं शेष रहता है सब में, नपुन आ जाता है सब आ जाता। गाया आती है उसे बड़द निषेध नहीं है, सांड निषेध नहीं है, घोड़ा आता है वह घोड़ी निषेध नहीं है, घोड़ी नहीं ऐसा नहीं कह सकते। मानो पुल्लिंग गाया में निषेध स्त्रीलिंग होता है और नपुंसकलिंग में सब आ जाते हैं। तो सर्वम वासुदेव, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। संज्ञा और कल्पना जड़ में नहीं आते नारायण? संज्ञा या कल्पना है ये जड़ विभाग में नहीं है क्या? ना। जैसे बीकानेर जड़ विभाग में कल्पना चेतन कर लेगा, जड़ खुद तो है ही नहीं बेचारा, जड़ खुद बोलता नहीं सुनता नहीं ज्ञान नहीं। जड़ ना उठा अपने को जाने ना दूसरे को जाने वो जड़, और अपने को जाने दूसरे को जाने वो चेतन। नहीं संज्ञा या कल्पना है चेतन में है, चेतन ही करता है, जन करता ही नहीं। जन ना अपने को जानता ना जानता। राम जी।